мой лён і сон. Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Побач з Міхасём Сковлам, адным з галоўных папулярызатараў творчасці Ларысы Еньюш, з'яўляецца паэт Сергей Панізнік. Менавіта дзякуючы яму мы маем сёння запіс голасу Ларысы Антонаўны, і менавіта Сергей Панізнік мае ў сваім архіве шмат фотаздымкаў паэткі. Падар Сергей лічыць, што сёлета трэба выдаць зборнік вершаў прысвячэння ў Ларысе Еньюш, які ён ужо падрыхтаваў да друку, а таксама згадаць, што Ларыса Антонаўна шмат пісала для дзяцей. Зараз архіў свой перабіраю, і я на сёння магу прапанаваць зборнік вершаў прысвячэння Ларысе Антонаўне. Хацеў бы я ўсё-такі выдаць такую кнігу, і мы мала ж мы ведаем пра тое, што і кіно было створана, і дакументальнае. Давайце мы зноў на дыскі гэта перавядзем. Давайце мы выдадзім кніжку Ларысы Антонаўны дзіцячую. У яе дзве былі кніжкі, перавыдаць, можна нешта дабавіць, каб для маладога пакалення Ларысы Антонаўны гучала. І было б добра, каб набор паштовак выдаць, і хай там было б яе Прага, яе Зельба, яе Гародня і ўсе тыя людзі, якія наўкол яе былі. Вот набор паштовачак было б дуже хорошым, каб мы маглі б мець юбілейным годзе. А фотаздымкі Ларысы Еньюш, якія Сергей Панізнік рабіў у 60-х-70-х годах, плануецца паказаць на адмысловай фотавыставе сёлета восенню. Вершы Ларысы Еньюш. Хто боль мой весь збере і ў словы згорне, той жаль душы, якое не змаглі. Жыццё маё агарак свечкі сёння на алтары пакутнай зямлі. Крывавіў боль, надзея палымела, сплывалі слёзы воскам на алтар. О, Беларусь, мой галубочак белы ад чысціні незлічаных ахвяр. Дзень яшчэ дагарыць не паспеў, як пад голлямі ценем гарбатым прыйшоў вечар і ціхенька сеў. На парозе забытае хаты прыйшоў вечар і ціхенька сеў. На парозе забытае хаты быў сам старац, які занямог, і яму замест лустачкаў хлеба пакаціліся зоры да ног. З бесканечна ласкавага неба пакаціліся зоры да ног. З бесканечна ласкавага неба дзіўнай казкай прайшла маладосць і жыццё па цярнёвай дарозе. Я сёння бы быццам бы гость на забытым народным парозе. Я сёння бы быццам бы гость на забытым народным парозе. Бо таму, што лягла на мурох бурым насцілам цемень густая, мо таму, што ў ціхіх дзвярох роднай хаты ніхто не вітае, мо таму, што ў ціхіх дзвярох роднай хаты ніхто не вітае. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Міхась Тычына – адзін з самых аўтарытэтных літаратурных крытыкаў і літаратуразнаўцаў старэйшага пакалення. Нарадзіўся ў 1943 годзе ў пасёлку Ленінскі ў Якуці ў сям'і ссыльнага. У 1947 годзе разам з бацькамі пераехаў на іх радзіму у вёску Завалочыцы Глузкага раёна. Скончыў філалагічны факультэт Берасцейскага педагагічнага інстытута і аспірантуру пры інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук БССР. Пісаў пра Кузьму Чорнага, Алеся Адамовіча, Васіля Быкава, Віктара Касько. Ларысу Еньюш Міхась Тычына называе ўзорам беларускай жанчыны, а яе лёс – крыжовым лёсам. У маіх вачах гэта ўвасабленне беларускай жаночай натуры, якая ў адрозненне, скажам, ад мужчынскай натуры беларуса – больш актыўная, экспансіўная нават, эмацыйная натура, ну і загадкавая, вядома, як усякая паэтэса, але пра яе казаць як пра звычайных людзей вельмі цяжка, таму што гэта выключная постаць у нашай літаратуры і беларускай гісторыі. Для сябе я яе параўноўваю з такімі людзьмі, як біблейскія жанчыны, як Жанна д'Арк. У нашай гісторыі, у нашай літаратуры гэта Ефрасіня Полацкая, гэта мусіць яшчэ Алаіза Пашкевіч, цётка, Канстанцыя Буйла, мусіць яшчэ можна яе параўнаць з Натальяй Арсеньевай, у нейкай меры ёсць у яе і паслядоўнікі, скажам, Данута Бічэль ці Ніна Мацяж. Так што на яе глядзіш як на вобраз жанчыны, якая зведала столькі на працягу ўсяго стагоддзя, бо і ўсё жыццё яе ўклалася ў гэта 20-е стагоддзе, што проста дзіву даешся, як чалавечая памяць, свядомасць усё гэта вытрывала, што яна вытрывала. Ну і не дарма, канешне, яе жыццё, лёс можна параўнаць з крыжовым лёсам. Тым больш, што жанчына пісала вершы. Вершы ўжо самі па сабе патрабуюць асаблівага стану душэўнага, настрою. Многія б у яе стане наўрад ці пісалі б вершы, але, відаць, нездарма у канцлагеры, калі яна знаходзілася ў Інце, ў Абязі, многія яе сябры па няшчасці параўноўвалі гэтыя вершы з глюкозай. Гэта значыць, яны былі паратункам маральным, духоўным і фізічным і для яе самой, і для яе сяброў. Чым ужо тады з'яўляецца яе паэзія для нас і, канешне, для мяне асабіста? У мяне поўнае адчуванне, што на такіх жанчынах наша нацыя трымаецца, асабліва сёння, калі тыя праблемы, якія яе вельмі хвалявалі, і гэта ў вершах выдатна выяўлена і несумненна ў яе споведзі, а гэта найперш праблема, што адбываецца з беларусамі, чаму яны так моцна змяніліся ў параўнанні з часамі яе дзяцінства, праблема беларускай мовы і наогул духоўнага стану беларускай нацыі. Вось это яе хвалявала настолькі, што яна хваравіта гэта ўспрымала. Вершы яе якраз от уражваюць, што жанчына, створаная як бы для іншай місіі, яна бярэ на сябе такі груз адказнасці за нешта большае, чым тое, што датычыцца асобнага, персанальнага чалавека, прадстаўніка гэтай нацыі. Яна адразу адчула сваё прызванне. У 16 гадоў дзяўчынка, раптам вяртаючыся са жніва ў вёску, як бы пачула голас з неба, што ты павінна пісаць вершы, і я зразумела гэта яе словы, што з гэтага дня я паэтка. Гэта, значыць, боскае было прызванне. У Евангеліі колькі хочаце такіх эпізодаў, калі чалавек раптам чуе голас з вышыні. Голас, які вызначае лёс чалавека. Ну, а потым жыццё яе ўвесь час скідала ў такія варункі, што яна знаходзіла пацвярджэнне гэтаму прарочаму голасу. Па-першае, калі яна прыехала з мужам Янкам Геніюшам у Прагу, то трэба было шукаць прыстанішча, і раптам яны апынуліся па суседству з Васілём Захаркам, і гэта таксама вызначыла яе лёс. Яна стала генеральным сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта нешта незвычайная пасада для жанчыны. Яна адчула адказнасць не толькі за сябе, за сваю сям'ю, але і за ўсю беларускую нацыю. І з такім адчуваннем яна пражыла ўвесь свой вельмі цяжкі век. Па-першае, у яе здзіўляе вот гэта адчуванне глебы і лёсу ўласна, адчуванне, што беларусы прызваны сказаць свету нейкае сваё незвычайнае слова. У яе ёсць такія вызначэнні, дзе яна кажа, што не толькі Еўропа дала шмат беларусам, але і беларусы шмат чаго далі Еўропе. Ну, калі гаварыць, скажам, пра гісторыю, то конечно, это можно бесконца приводить приклады, где беларусы сапраўды вызначыліся и нейким чином, можа, ускосно паўплывалі на самоадчуванне европейского человека. Про поэзию можно вельми шмат казать, але многие радки у памяти, тем больше, что я еще до усяго не только навуковец, але и выкладчик, и тому до Ларисы Гениюш, до ее життя, творчести, ее лёсу весь час доводится звертаться, и до ее книг уже не раз читанных, и писал я про Ларису Гениюш у свой час. Многие речі ўспрымаюцца як споведь душы, якая не проста чалавек спавядаецца перад Богам, перад людзьмі, але ён спавядаецца як бы перад людзьмі, якія прыйдуць. І вельмі шкада, што якраз адсутнічае яе біяграфія, яе творчасць у школьнай праграме, у ВНУ не заўсёды пра яе ўспамінаюць, хоць там у праграмах яе імя значыцца. Бо гэта жанчына стварае узор паводзінаў у куды больш цяжкія часы, чым сённяшнія. Проблем заўсёды хапала ва ўсе часы, але сёння вось што рабіць беларусу, як сябе паводзіць у складанай сітуацыі, у нейкіх варунках, якія падкідвае чалавеку лёс. Якраз яна падказвае, як жа быць, як захаваць у сабе чалавечую людскую годнасць, як быць самім сабой, адчуваць сябе вольным, адчуваць, што тваё жыццё мае толькі тады нейкі сэнс, калі ты думаеш пра нешта большае, пра незалежнасць, пра свабоду сваёй радзімы. Гэта ратуе чалавека, і ён сыходзіць з гэтага жыцця з адчуваннем, што недарэмна жыў. 2010 год. Год Ларысы Гениюш. Ночі, мой синочку, з нам цікавненько всю ночку, Ви слухаєте передачу «Мой Леон і сон». Недавно Зельву, де жила апошнія свої гады Лариса Геніюш, наведаў молодий мінський журналіст Уладзімір Упіньєк. Паблукаўшы по городе, акрамя помніка при церкві, ён так нічога і не знайшоў, чтоб сведчыла б тым, што менавіта з гэтым городом быў звязаны лёс Ларисы Геніюш. Ну, по-перше, проезжаешь, там эта станция такая довольно далекая от Ейститок, отлезлась такая великая-то. Вот, сидишь, там вот, ну, такой чистый город такие довольно. Ну, что до Ларисы Геніюш, как бы, там особливо об ее ничего так и не сгадывается. Вот, там, ну, что, церква, там помник, это... Вот, ну, дом есть так само, где она ранее жила, а так больше ничего особливо и нема. Можно было бы там, как бы, там шильды поставить. Коли так вы не ведаешь, так и не это самое, и не знаешь, что ну, это Женя, что там и жила колись, что кажешь. Ну, можно было бы там акции наладить в каких клубах, там, я не ведаю, там, штанья, ну, и ну, все это робится, как бы. Там, ну, абсолютно, про то, что ей там юбилей, там, ну, ничего не говоришь, что кажешь. Что вельми дарэчы дзіўна, тому что як бы, ну, чым этой Зельве яшчэ ганарыцца, кроме того, что там як бы тая Геніюш жыла. Уладзімір кажа, что назваць одну са сваіх вуліц імем Ларысы Геніюш у Зельве павінны былі даўно, яшчэ на пачатку 90-х гадоў, калі былі спрыяльныя часы, а творчасць паэткі тады вывучалі ў школе. Але і сёння гэта не позна зрабіць, бо ніколі не позна ушаноўваць імёны сваіх герояў. І на гэтым наша перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні дуэта Яраш і Піт. «Нехта ноччу». Ночью темною стежку поднебесную гвозди золотистые зоры щедро убил кто стишь паркой едучи ночь под ковом месяца на шляху неведомый сярод зор згубіў. Чий был конь стриманы, золотом подкованы. Хто дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. Ясным месяцем золотой подковою сердце палишь зорами. Часом не сгубил, чи был конь стриманы золотом подкованы. То дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. рішення стримане. Зона там подковане. Хто дорогу темною небе полюбив, небе полюбив.